11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft opnieuw gezegd dat Rusland een ernstige fout zou maken als het kernwapens inzet in Oekraïne. De vrees is dat Rusland dat wil doen. Die vrees wordt veroorzaakt door de bewering van Russische functionarissen dat Oekraïne zich voorbereidt op het gebruik van een zogenaamde vuile bom, een bom met nucleair materiaal. Oekraïne en het Westen ontkennen dat. Rusland zou dat als voorwendsel gebruiken. De nieuwe Britse premier Rishi Sunak heeft de eerste benoemingen van zijn kabinet bekendgemaakt. Enkele bekende mensen die oud-premier Truss had benoemd hebben een sleutelpositie gekregen. Zo blijft James Cleverly aan als minister van Buitenlandse Zaken. Jeremy Hunt blijft op zijn post als minister van Financiën. En ook minister van Defensie Ben Wallace behoudt zijn functie. Mark van Bommel is afgelopen nacht ontsnapt aan een gewapende overval. Volgens Belgische media had de dader het voorzien op de auto van de trainer van Antwerp FC. Een man wachtte Van Bommel op in de parkeergarage onder zijn huis. Hij zou met een zaklamp en een pistool op hem af zijn gelopen toen Van Bommel de garage inreed. Hij probeerde daarop terug omhoog uit de garage te rijden, maar botste toen tegen een andere auto. Het alarm ging af en dus besloot de overvaller te vluchten. De verdachte is nog niet aangehouden. Het aantal nieuwe gemelde coronabesmettingen is afgelopen week opnieuw gedaald naar 17.600. Vorige week waren het er nog ruim 5.000 meer. Afgelopen week lieten minder mensen zich testen bij de GGD, maar metingen van het rioolwater bevestigen de afname. Het is de tweede daling van de weekcijfers op rij, maar volgens het RIVM is het nog te vroeg om te zeggen of de najaarsgolf al op zijn retour is. China heeft illegaal politiebureaus in Amsterdam en Rotterdam, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en Follow the Money. De Chinese politie zou via die bureaus gevluchte burgers in de gaten houden en ook onder druk zetten. China heeft de Nederlandse overheid nooit ingelicht over het bestaan van de bureaus. Op Chinese overheidssite staat volgens RTL Nieuws dat de bureaus zijn bedoeld om inlichtingen te verzamelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt ze illegaal en gaat onderzoek doen. Een klimaatactivist heeft zichzelf vanavond vastgelijmd aan de tafel bij het tv-programma Jinek. De activist, Jelle de Graaf, was vanavond uitgenodigd om te praten over nieuwe methoden om klimaatverandering onder de aandacht te brengen. Aanleiding hiervoor waren de recente acties van klimaatactivisten waarbij ze eten gooien op kunst in musea. De Graaf klom tijdens het gesprek op tafel en lijmde zichzelf met zijn handen vast aan de talkshowtafel. Na het reclameblok was hij weer losgemaakt. Het weer. Vannacht zijn er af en toe wolkenvelden en koelt het af naar 9 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Met 17 tot 20 graden is het dan erg zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wakker Dier onthult. Stalgeheimen. 1 op de 5 melkkoeien in Nederland is kreupel. Als ze naar de melkmachine strompelen, doet elke stap pijn. De zuivelindustrie houdt dat liever achter gesloten staldeuren. Maar wij zetten ze wagenwijd open. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Heb jij ook iets te veilen? Onlineveilingmeester.nl zet zaken voor jou in beweging. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooien, Maris, Jongkind en Breitner. Nu in het Westfries Museum in Hoorn. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Je kunt 1000 keer in een taart bijten. Zo'n perfecte hap als er vandaag uit de zon werd genomen, dat lukt je nooit. Daarom een diepe buiging voor het hemelse gebit van de maan. Goedenavond, welkom bij het Oog. De gasprijzen kelderen, uitpuilende pakhuizen. Verdwijnt de inflatie binnenkort als sneeuw voor de zon? En speurhond Busy is zo in de studio met zijn baas Erik Groenendijk. Zij willen samen in Nepal de smokkel van de vacht van de rode panda tegengaan. Freek de Jonge schreef het jaarlijks dijkgedicht. Zelf woont hij in Muidenberg, niet ver van een dijk. Dat heet daar de Westzeedijk. En Eileen Getty is erfgenaam van een beroemde Amerikaanse oliebaron. Uitgerekend zij wordt nu geldschieter voor klimaatactivisten. Nu eerst het nieuws van dinsdag 25 oktober. In 9 van de 10 gevallen men niet in aanmerking komt voor deze steunregeling. De energiesteun van het kabinet voor het midden- en kleinbedrijf heeft weinig effect. Bijna geen enkel bedrijf komt namelijk in aanmerking. Omdat ze simpelweg niet scoren onder de regeling. Zij vallen er niet onder. Bedrijven krijgen pas compensatie als 12,5% van de omzet uit energiekosten bestaat. Ik denk, nou jongens, nou worden we gecompenseerd voor die extra kosten waar we gewoon niks aan kunnen doen. Maar toen de regeling er eenmaal was, toen dacht ik van ja, maar daar hebben we gewoon niks aan. Ze werden bijgemaakt met een dode mus. Want de kosten stijgen in een rap tempo, merkt deze schadehersteller. Wij hebben een dynamisch contract, dus wij betalen de dagprijs. Ja, en je ziet gewoon dat onze energierekening nu al 3 keer zo hoog is. Er wordt nu gehoopt op betere steunmaatregelen, want volgens de bedrijven zijn de eigen opties op. Op de deur is dat niet vol te houden. We kunnen het nu deels kunnen we het wel doorbelasten aan onze klanten, maar daar is ook een einde aan. Als je vandaag tijdens de lunch naar de lucht keek, zag je de maan voor de zon. Er was een gedeeltelijke zonsverduistering. Hier op dit schermpje zie je dus keurig op de onderkant dat het dus een hap uit de zon is. En dat is de maan die voor de zon langer schuift. Ja, en wel belangrijk, niet direct in de zon kijken, maar een eclipsbril gebruiken. Er zit speciaal zonnefolie zit daarin om je ogen te beschermen tegen schadelijke straling van die zon. Een bijzondere dag voor natuurkundigen en voor verslaggevers. Die waren in grote getale bij om door het hele land hetzelfde aan te horen. Alsof het een stroopwafel is waar een hap uitgenomen is. Een hapje uit de zon. Een heel mooi hapje aan de bovenkant van de zon. Je ziet zeg maar de zon waar een soort van hapje uit is genomen. Rishi Sunak is beëdigd als de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. So I stand here before you, ready to lead our country into the future. Eerder nam zijn voorganger Liz Truss afscheid. I believe in the British people and I know that brighter days lie ahead. Thank you. Sunak is de eerste hindoeïstische premier en de Indiase gemeenschap is trots. Someone from a country which was ruled quite oppressively has now become prime minister. That is an amazing thing. De nieuwe premier wil zo snel mogelijk vertrouwen winnen. Trust is earned and I will earn yours. 70 jaar geleden viel die voor het eerst op de mat, de Donald Duck. Het blad is nog steeds onverminderd populair. Heel grappig. Ik beleef veel avonturen. En Donald Duck heeft altijd pech. Vind ik wel leuk om te zien dat hij boos wordt. In de loop der jaren is er wel het een en ander veranderd. In de oude Ducks zag je vaak nog de bakkelieten telefoon met de hoorn en de draaischijf. De wereld van Duck, dat is gewoon een afspiegeling van de maatschappij. Dus is gewoon moderner geworden. Kinderen die blijven er dol op, maar als ze naar bed zijn. En ik lees het eerlijk gezegd ook elke avond voordat ik ga slapen. Echt waar? Ja, er is niks zo ontspannend dan een dukje in bed. Je ziet het steeds vaker, milieuactivisten die vernielingen plegen of zichzelf vastlijmen. Vanavond gebeurde dat zelfs live op televisie bij Bo op RTL 4. In een live programma. Ik zit hier vast in een live programma en ik ga het over de klimaat- en ecologische crisis. Klimaatactivist Jelle de Graaf lijmde zich vast aan de talkshowtafel. Ik denk dat je punt hebt gemaakt. Je hebt een goede actie. We zitten hier vast met jou aan de tafel. We gaan kijken hoe we eraf kunnen schroeven. En ik feliciteer je nu al met deze actie. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En met de vingers los op het bureau zit hier Freddy Fontijn voor het krantenoverzicht. Het Zorginstituut Nederland adviseert om een nieuw kankermedicijn niet te vergoeden. Dat schrijft het FD. Het kost €420.000. En onderhandelen over de prijs heeft weinig zin. Meestal wordt dat wel gedaan. Volgens het Zorginstituut heeft het geen zin, omdat het farmabedrijf te weinig gegevens heeft aangeleverd om te kunnen beoordelen wat een redelijke prijs is voor het medicijn van Janssen. Het is ontwikkeld tegen een bepaalde vorm van kanker in het beenmerg. Volgens het FD belemmeren de bouwkosten de aanleg van nieuwe zonneparken. Nederland wil minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en vooral van Russisch gas. Maar geplande projecten sneuvelen steeds vaker. Dit jaar werden er bijna een derde minder zonneweides en zonnedaken aangelegd dan vorig jaar. Het komt door de extreem hoge bouwkosten. Weliswaar zijn de stroomprijzen nu heel hoog, maar als die weer zakken, worden de zonneparken door de hoge bouwkosten onrendabel. Trouw schrijft dat ruim 120 Nederlandse bedrijven een kind van 10 jaar of jonger als eigenaar hebben. Ook de overheid is inmiddels bekend met die zogenaamde baby-BV's. Het werkt zo. De ouders richten een BV op en geven de aandelen aan hun kind. Vervolgens gaan de ouders in loondienst bij de BV. Zij runnen het bedrijf en krijgen gewoon salaris. Maar de winst die ze maken gaat naar het kind. Het voordeel is dat de kinderen zo geen schenk- en erfbelasting hoeven te betalen. De Telegraaf besteedt aandacht aan een van de grootste sportevenementen ter wereld, het wereldkampioenschap cricket. Nederland speelt donderdag in Sydney tegen cricket supermacht India. We horen er hier in het land niks over, maar het Nederlands elftal is sensationeel doorgedrongen tot de Super 12 van het WK. Het AD schrijft over een snackcar die wel heel goed loopt. Die van twee Brabantse frietbakkers Frankie van Hintem en Koen van Oosten. Aan de telefoon beschrijft een van de twee een rij van 150 mensen. Gisteren bijvoorbeeld hebben ze zo'n 1400 porties gebakken. De snackcar staat namelijk nu in een door het Russische leger kapotgeschoten stadje ten noordwesten van Kiev. De klanten krijgen een gratis bakje friet. De patatbakkers werken telkens samen met de plaatselijke overheid of het leger. En die zorgen ervoor dat hun komst wordt aangekondigd bij de armste bewoners en vluchtelingen. En mensen passen de toon aan waarop ze spreken, afhankelijk van tegen wie ze praten. Het Nederlands Dagblad legt het uit. Tegen bijvoorbeeld een collega is de toon anders dan tegen een familielid. Of tegen een huisdier. Een klein onderzoek van de Université Paris-Nanterre in Frankrijk heeft gekeken of de huisdieren dat verschil ook opmerken. Katten, we kunnen het straks even uitproberen met honden, maar katten in ieder geval wel. Die weten wanneer ze worden aangesproken. Dat konden de onderzoekers zien aan de reactie van die katten. Onder meer de stand van de oren, het bewegen van de staart en de grootte van de pupil. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Calling to me, the way the stars shine. Night Moves, gezongen door Lizzie. Komt er een einde aan de almaar oplopende inflatie? Want de gasprijs die keldert, die was zelfs heel even negatief, zoals dat dan heet. En grote winkelbedrijven raken hun spullen niet meer kwijt. En de pakhuizen puilen zelfs helemaal uit. Bert Colijn, econoom van ING, welkom. Om op met het gas te beginnen, hoe kan dit na al die records met hoge gasprijzen? Ja, wat we de afgelopen maanden gedaan hebben is in recordtempo proberen om zoveel mogelijk gas in ons voorraden te krijgen, zodat we per oktober, wat traditioneel het moment is dat die voorraden het volst zitten, dat we zo goed mogelijk de winter in konden. Nou, dat is eigenlijk heel goed gelukt. In heel Europa, in Nederland ook, hebben we meer dan 90% van die voorraden zitten vol. En nu is het oktober en is het 20 graden buiten. Lopen we in een t-shirtje en hebben we de verwarming niet aan. Dus dat betekent dat die voorraden niet leeg worden. Er liggen allemaal tankers voor de kust van Europa klaar om die voorraden verder aan te vullen. Maar ja, zolang wij die niet gebruiken, omdat het hier lekker weer is, is het zo dat die hun LNG niet kwijt kunnen. Dus dat zorgt ervoor dat je de gekke situatie krijgt dat we een paar maanden geleden recordprijzen hadden en inmiddels gisteren inderdaad even een negatieve prijs op de gasmarkt. Eigenlijk is dat dus, waar kijken we nou naar? Naar iets wat een tijdelijke situatie is. Als straks het winter weer meer inzet, dan zal die prijs weer verder omhoog gaan. Want het is maar niet meer zo hoog als dat die was, denk je? Dat hopen we. Maar het is natuurlijk een hele gekke situatie die enorm door de geopolitiek beïnvloed wordt, door het weer. En augustus was wel heel extreem. En als je kijkt naar de verwachtingen van beleggers, voor hoeverre die daar wat van weten, is natuurlijk ook maar de vraag. Maar die zie je eerder naar gasprijzen van rond de, nou, iets boven de 100 euro per megawattuur kijken. Terwijl we in augustus zaten we boven de 300. Ja. In Spanje las ik, hè, dat daar bijvoorbeeld een aantal schepen voor anker liggen die dus vol zitten met LNG. Die raken dat nu niet kwijt. Hoe werkt het dan vervolgens met zo'n gasprijs voor die mensen? Proberen ze dat dan nog van de hand te doen? Of, Dat is dus inderdaad een beetje wat er aan de hand is. Waardoor dus die prijs ook korte tijd zelfs negatief geworden is. Ja, met alles is het zo dat op het moment dat je het niet kwijtraakt en je wil er vanaf, dan ga je de prijs verlagen. En dat kan tot in een extreem kan dat eindigen. Maar goed, hè, dat is wat natuurlijk wil negatief dan zeggen? Dat je zegt, nou, je krijgt zelfs geld mee. Neem het in godsnaam van me af. Precies. Het lastige is natuurlijk, hè, dat klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk, omdat we allemaal met die hoge gasrekening zitten. Maar tenzij je zelf gasopslag in je tuin hebt, wat natuurlijk niemand heeft, kan je daar zelf eigenlijk verder niks mee. Dus dat is echt, ja, op de markt tussen grote energiebedrijven dat mm-hmm. eigenlijk gaat. Maar we komen niet in de situatie dat als ik gas bestel, dat ik ook geld toe krijg, toch? Die Hosanna-stemming verwacht ik niet de komende maand. Was het maar zo'n feest? Nee, helaas niet. Nee, dat is niet het geval. Die gasrekening die zal, ondanks dat we nu hier even mee te maken hebben, zal echt nog wel even hoog blijven, vrees ik. Maar we gaan wel iets merken, denk je, met wat er nu gebeurd is? Nou, het is wel deze fase dat we er toch voordeel van hebben? Het is wel, als we kijken naar deze situatie, dan zie je toch dat her en der dat al wel iets wat verlichting zou kunnen geven. Maar het ligt er heel erg aan wie je bent. Als jouw contract nog niet verhoogd is bijvoorbeeld, en dat zou per 1 januari gebeuren, ja, dan zal er zeker nog wel wat bij opgaan. Maar misschien iets minder dan wat eerder het geval was. Dus echt merkbaar, dat is maar heel erg de vraag. Ja. Dan zou het wel echt langer moeten duren. En als dit nu, stel dat weer houdt nog een paar weken aan. Ik geloof dat deze week de hele week 20, 22 graden blijft. Stel dat het volgende week ook nog zo is en de week erop ook nog. Weet het niet. Zou je dat dan kunnen gaan merken dat de inflatie minder wordt? Dat is echt wel heel erg te kort op de bal, vrees ik. Dus het heeft ook met inkoop te maken die energiebedrijven hebben gedaan. Dus dan krijg je toch te maken met, wil je die inflatie wat zien zakken, moet je toch op iets langere termijn kijken. En als we nog een paar weken in een t-shirtje kunnen lopen, dat is, vrees ik, niet genoeg om dat echt meteen heel erg te gaan merken. Oké. Dan die pakhuizen waar ik in het begin over sprak. De pakhuizen die zitten vol met spullen en wij kopen de spullen niet. Waar komt dat door? Dat komt eigenlijk vanuit twee kanten komt dat. Aan de ene kant omdat er de voorraden die worden weer beter aangevuld. We hebben een tijd gehad dat bedrijven eigenlijk geen voorraden hadden. Lange levertijden op, noem het maar, van fietsen tot aan telefoons, computers die computerchips nodig hadden. Precies, nou, dat was natuurlijk het thema van vorig jaar eigenlijk. We zien nu dat mensen aan de ene kant hun gedrag weer wat aan het veranderen zijn. Tijdens lockdowns kochten ze heel veel goederen. geen diensten. Hè. Je kon niet naar het restaurant, je kon niet naar de kroeg. Je ziet dat dat nu eigenlijk een beetje de andere kant op gaat. Iedereen heeft wel genoeg spullen gekocht. Ik heb zelf ook wat zinloze dingen tijdens lockdowns gekocht. Voor mijn racefiets, dat zal je misschien aanspreken. En je ziet nu dat mensen toch meer dat geld weer aan het uitgeven zijn aan een duurdere vakantie, nu dat weer kan, of weer in de kroeg. Dus dat zorgt ervoor dat er wat minder vraag is naar goederen. Maar vooral zien we dat de totale vraag, dus de totale economie, in wat zwaarder weer komt. Vanwege het feit dat de inflatie hoog is en mensen keuzes moeten maken. Kopen we nog wel die extra kop koffie of kopen we nog wel iets in de winkel? Dus we zien dat voorraden het beter doen. Ook omdat de aanvoer beter wordt. Maar tegelijkertijd zien we dat de vraag naar goederen eigenlijk minder aan het worden is. Dus dat zorgt er ineens voor dat je een ommekeer hebt. Aanbod is groter dan de vraag. Maar het aanbod in één keer weer groter dan de vraag is. Terwijl we een paar maanden geleden nog met het omgekeerde te maken hadden. Ja, en is dat dan gunstig voor inflatie? Dat is wel gunstig voor inflatie, inderdaad. Okay. Ja, dat helpt. Nou, en die energie helpt op zich ook wel, maar dat gaat op iets langere termijn dan wat we nu zien. Dus de verwachting is wel dat volgend jaar de inflatie dan eindelijk weer begint te dalen. Economen zijn er nog wat zenuwachtig over of je nu al durft te zeggen dat dit de piek dan is. Dat zou... Ja, want er hoeft maar weer iets onvoorspelbaars te gebeuren rond Rusland en Oekraïne. En er verandert weer het nodige. Er wordt nu, geloof ik, 8% of 10% van het gas komt nog vanuit Rusland onze kant op naar Europa. Stel dat dat heel nul wordt. Als precies dat soort factoren kunnen er natuurlijk enorm mee te maken hebben. Stel, we hebben het volgende week hier over een Elfstedentocht. Nou, dat geeft ook enorme druk weer op die gasprijs. Dus het zijn dat soort factoren. Dat geeft druk op de gasprijs? Nou, dat zorgt dat die gasprijs weer verder omhoog zal gaan. Als het zo koud is, dat wij te denken over een Elfstedentocht. Ik dacht al, dat ding op zich. Maar... Nee, niet de Elfstedentocht op zich. Maar het weer wat ervoor nodig is, zal echt wel wat problemen kunnen geven wat dat betreft. Dus dat zorgt ervoor dat het heel erg onvoorspelbaar is op korte termijn. Maar we zien wel een aantal factoren zien we wat kantelen. Dus de verwachting is dat die energieprijs niet meer verder zo door zal stijgen als we vorig jaar gezien hebben. Nou, is inflatie gaat niet of de prijzen hoog zijn, maar is of de prijzen aan het stijgen zijn. Nou, met die verwachting die minder wordt, is toch ook het idee dat volgend jaar de inflatie minder zal worden. En die hoge voorraden, ja, bedrijven zullen dan op een gegeven moment hun prijzen zeker niet op dezelfde manier verder kunnen verhogen. Dus daar krijg je dan toch hoort bij dat je voorzichtig een beetje gaat kijken naar een dalende inflatie in de loop van volgend jaar. Bert, je bent de eerste econoom die ik met een blos op de wangen zie sinds een paar jaar. Is dat zo? Zijn wij zo bleek over het algemeen? Nou ja, in ieder geval vrij somber gestemd geweest, laat ik maar zeggen. Je wekt toch de suggestie dat het vermoedelijk volgend jaar wat beter gaat. Nou, het lastige is wel dat hier zit toch een beetje een bittere bijsmaak bij. Want die lagere inflatie die zal dus ook komen doordat er minder vraag naar spullen is. En dat betekent natuurlijk recessie. En het lijkt erop dat we daar inmiddels in het prille begin van zitten. En laten we hopen dat dat bij een milde, korte recessie blijft. Maar dat is moeilijk te voorspellen ook. Het heeft ook heel erg te maken met hoe de oorlog zich verder ontwikkelt. En als dat de reden is dat inflatie naar beneden komt, ja, dat is niet alleen maar goed nieuws. Dus misschien is dat een milde blos op mijn wangen wat dat betreft. Dankjewel, Bert Colijn. Feel a Whole Lot Better, gezongen door Tom Petty in 1989. Security. Ja, de security wordt erbij geroepen. Klimaatactivisten die soep gooien tegen een schilderij van Van Gogh achter glas, hè, weliswaar. Zij krijgen nu steun van een Amerikaanse geldschieter, Eileen Getty, erfgename van een van de allerrijkste oliebronnen uit de Amerikaanse geschiedenis. Zij neemt het dus in feite op voor deze activisten. Ik praat zo met Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. Maar eerst naar journalist Michiel Vos in New York. Dag Michiel. Dag, hallo. Wie is Eileen Getty? Ja, dat is de kleindochter van John Paul Getty. En dat is de tycoon, zoals wij hem noemen, de grondlegger van Getty Oil. Was ooit de rijkste man op aarde. Een beetje de eerste westerling die zo'n beetje naar olie ging boren in de jaren 40 in Saoedi-Arabië. Gigantisch rijk wat, notoor gierig was. Leefde in een kasteel buiten Londen. En een van zijn kleindochters, een van zijn kinderen, kleinkinderen moet ik zeggen, is deze Eileen Getty. En die zit achter geld dat weer indirect uitkomt bij de actiegroep die verantwoordelijk is voor de actievoerders bij de Van Gogh in de National Gallery in Londen. Ja, en zij is 65 jaar, hè? Zij is 65 jaar en zij is eigenlijk een beetje een generatie. Het zijn mensen die zichzelf filantroop noemen. Dat betekent meestal in Amerika dat je niet hoeft te werken. Dat het meestal niet de eerste generatie is dat niet hoeft te werken. En dat zijn mensen, in haar geval, die hebben gezien hoe eigenlijk wat betreft het milieu in Amerika niet veel werkt. En zij zijn dus voor meer disruptive action. En zij geven geld niet zozeer aan de gearriveerde partijen, waar ook bij hoort Greenpeace of het World Wildlife Fund, of noem maar op. Maar dit soort acties willen zien die meer urgentie uitstralen richting het publiek. Hè, die veel tumult teweeg brengen, die in het nieuws komen. Wij praten daarover, omdat, zo zeggen zij, hè, het is 5 voor 12. Incrementalism werkt niet. Het is nodig dat we disruptive te werk gaan. Zie hier dit soort acties. En daar staan ze dus vol voor. En natuurlijk, dit soort acties krijgen kritiek, maar deze mensen, filantropen met geld, nota bene, ooit verdiend in de olie zelf natuurlijk. John Paul Getty van Getty Oil, later verkocht aan Texaco voor 10 miljard in de jaren 70. Dus dat is een enorm fortuin. Hebben nu dus 180 graden een draai gemaakt en zeggen, wij moeten nu geld geven aan actievoerders die de olie, de impact daarvan op de wereld willen beperken. Ja, maar is zij dan iemand die een beetje een buitenbeentje is in die poenerige wereld, omdat ze deze houding heeft? Een beetje wel, ja. Dit zie je wel vaker, dat natuurlijk elke familie, of het nou de Disney-familie is, of de Rockefellers, of de Gettys, die hebben altijd wel een buitenbeentje dat zegt, ja, luister, dat is allemaal wel leuk dat we de trust fund van opa beheren en geld geven aan een museum of aan een instelling die iedereen goedkeurt, of aan het Central Park, wat allemaal iedereen prachtig vindt in New York. Maar we willen ook geld geven, zegt dat buitenbeentje dan, aan iets wat eigenlijk veel meer aandacht nodig heeft. Namelijk de wereld, de aarde zelf. Die, zegt zij zelf, deze Eileen Getty, die in tegenstelling tot het Van Gogh-schilderij, waar jij net over had, heel terecht, achter glas. De wereld zit niet achter glas. De wereld wordt echt bedreigd, zegt deze vrouw. En we moeten dus ook echt actie ondernemen. En het is te laat en het duurt al te lang dat we zeg maar een beetje blijven praten daarover. We hebben meer radicale actie nodig. En dan inderdaad een beetje op een buitenbeentjes manier, slecht Nederlands, komt dat geld dan uit bij dit soort actievoerders? Ja, op de buitenbeentjesachtige manier. Ja, slecht woord. Zeggen. Heel moeilijk woord. Dankjewel, ja. Michiel. Ik praat nu door met Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, organisatie voor duurzaamheid en innovatie. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u eigenlijk van die actievoerders die schilderij van Van Gogh onderkladden? Nou, dit zijn vooral jonge mensen die super ongerust zijn. En dat begrijp ik natuurlijk volkomen. Want we koersen nog steeds af op 3 graden opwarming. En dat is voor hun een onleefbare aarde op het moment dat wij er al niet meer zijn. Zij hebben wel bewust soep gegooid tegen een schilderij in glas. En ze wisten dat het geen schade zou toebrengen, want dat wilden ze helemaal niet. Ze wilden het gesprek, zoals je net ook hoorde, over die wereld die eigenlijk niet zo goed beschermd wordt. Zo'n schilderij wordt beter beschermd. Ja. Maar ik zie dat deze acties er ook voor zorgen dat mensen boos worden en dat dus het gesprek af en toe niet gevoerd wordt. En dan schiet het zijn doel voorbij. Ja, bovendien was volgens mij een paar weken terug was het volgens mij een schilderij wat niet achter glas hing. Maar goed. Ja, ze hebben zich afgelopen weken ook aan een auto gelijmd. Een hele dure auto. Dat vinden sommige mensen. Dat doet mij dan weer minder. En anderen minder. Ja, precies. Ja, ja. Kent u deze Eileen Getty, waar we nu over spreken? Nee, niet persoonlijk. Maar ik zie natuurlijk wel dat een aantal van dit soort rijke mensen allerlei fondsen hebben. En die beginnen in toenemende mate zich zorgen te maken over klimaat. En daar gaat wel steeds meer geld naartoe. Omdat het ook steeds duidelijker wordt. Hè. Wij zien er hier nog niet zo heel veel van. Maar in Amerika vallen er meren droog. En zijn er gewoon enorme bosbranden. En noem het maar op. Het wordt steeds duidelijker. En met het echt concreet duidelijk worden komen er ook steeds meer mensen die daar iets aan willen doen. Ja. Nou, van Michiel net uit New York, dat hij zegt, ja, de filantropen, dat kennen we hier goed in Amerika, de geldschieters. Verkeert u ook wel eens in die wereld in Nederland van geldschieters? Als directeur van Urgenda? Nou, niet zulke rijke mensen. Maar wij hebben in Nederland eigenlijk iets minder dit soort, zeg maar, privépersonen die foundations starten. We hebben natuurlijk wel de Postcode Loterij, die al jaren in de top 3 staat van de grootste goede doelen organisaties in de wereld. Bill Gates is nummer 1 al jaren, maar Postcode Loterij is 2 of 3. En die geven natuurlijk ook gewoon geld aan Wereld Natuurfonds en het Rode Kruis, et cetera. En dat is eigenlijk in de wereld een van de allergrootste. Ja, maar je zou je eigenlijk moeten stellen dat een directeur van Shell, die in Nederland woont, is bij u aanklopt en zegt van, nou, ik heb er wel wat miljoenen voor over om met u samen te werken. Zou u daarop ingaan? Nee, zeker niet. Nee? Zeker niet van een directeur van Shell, want Shell is gewoon nu nog steeds heel actief. Kijk, deze dames zijn van clubs, zoals die Eileen Getty. De Getty heeft die oliemaatschappijen niet meer. Die hebben het allemaal verkocht en hebben gestopt dat geld nu in goede dingen. Shell is natuurlijk nog steeds heel actief op zoek naar olie en gas. Terwijl de hoogste baas van de Verenigde Naties al lang heeft gezegd van, ja, we kunnen niet meer zoeken naar nieuwe olie en gas. We hebben gewoon al meer dan genoeg gevonden om ruim over die 1,5 graad opwarming heen te gaan die we niet willen. Uh-huh. Dus nieuwe zoeken heeft eigenlijk helemaal geen zin als je jezelf serieus neemt dat je onder die 1,5 graad opwarming wilt blijven. Ja. Wat wordt er eigenlijk met dat geïnvesteerde geld gedaan, denkt u? Van die fondsen bedoel je? Nou, die fondsen zijn voor van alles en nog wat. Dus sommige gaan naar het bestrijden van malaria. En ik weet dat die dame van Rebecca Rockefeller, die stopt ook geld in proberen te bewaren van alle zaden in de wereld. Nou, ik bedoel eigenlijk meer Noordpool. Sorry hoor, maar dat ik onderbreek. Maar ik bedoel eigenlijk meer van, wat kost het eigenlijk voor geld als je een potje plak meeneemt en je plakt jezelf vast aan de schilderij? Of je neemt een niet zoveel. Wat zoekt mee van 2,99? Nee, die kleine clubjes zijn relatief met heel weinig geld al heel erg blij. Dus je kunt, als je een beetje fonds hebt, heel veel kleine clubjes helpen. Kijk, je hebt dat Extinction Rebellion. Dat zit inmiddels overal in de wereld. En dat zijn allemaal hele kleine groepjes vrijwilligers die dat erbij doen en die super ongerust zijn. En dat zijn ook verpleegsters, onderwijzers, wetenschappers. Dat zijn ontzettend veel mensen die ongerust zijn. En die van gekkigheid niet meer weten hoe ze de machthebbers moeten duidelijk maken. Jongens, we moeten nu aan de bak. En dat is eigenlijk, je proeft gewoon de wanhoop. U heeft het misschien meegekregen, maar net een uurtje geleden of zo is er een live-uitzending van Bo geweest waar een activist zich aan de tafel heeft vastgelijmd. Ik heb hier een fotootje liggen, want ik heb het niet live kunnen zien. Ik zie een fotootje dat iemand op tafel zit met zijn handen kennelijk vastgeplakt aan het hout. Schijnt van Just Stop Oil te zijn. Wat vindt u ervan? Of wist u er al van tevoren van dit plan? Nee, zeker niet. En ik heb ook geen tv gekeken vandaag, maar ik zag het ook net langskomen inderdaad. Voor zover ik weet was deze meneer al uitgenodigd, dus hij kon zijn verhaal vertellen. En dan schiet je doel een beetje voorbij als je dan je ook nog vast gaat plakken, lijkt mij. Maar dat had ik nou juist niet verwacht van u, gek genoeg. Ik dacht, dat kan er dan ook nog wel bij, zou je zeggen. Nee, als je al gevraagd wordt om je verhaal te houden, want dat is eigenlijk wat die mensen die soep gooien, die willen eigenlijk zeggen van, hey jongens, het is zo erg klimaatverandering, luister naar me. Ja, daar kun je van alles van vinden of je denkt dat het werkt of niet. Maar deze meneer was volgens mij uitgenodigd door Bo, dus dan hoef je je niet ook nog eens vast te plakken. Dat lijkt me een beetje overdreven. Oké. Ik ga u alle twee bedanken. Michiel Vos in New York en Marjan Minnesma, directeur van Urgenda vanuit Nederland. Tot ziens. De koel waren de Staple Singers. En zij zongen My Main Man. Smokkel van zeldzame dieren is wereldwijd een steeds groter probleem. Erik Groenendijk van Wildlife Solutions die wilde zelf graag iets tegen ondernemen. Volgende maand gaat hij daarom naar Nepal met twee speurhonden die hij heeft getraind. En de speurhond is hier, en Erik is hier ook. En de speurhond heet Busy, hè? Ja, dat klopt helemaal. Dat betekent dat het een druk baasje is? Het is een druk baasje. Hij is nu vrij rustig, moet ik zeggen. Maar ja. Zodra hij begint te zoeken, dan is hij inderdaad een heel druk baasje. Ja, wat is dit voor een hond? Een patterdaler. Een patterdaler. Nooit van gehoord. Nee, heel veel mensen hebben er niet van gehoord. Nee. Oh, hij schiet van mijn schoot. Maar ja, het is best wel een bekend ras. Ook. Hij komt ook bij best wel veel voor. Ja. Alleen, wij gebruiken hem dus echt voor het speuren. Ja, en Busy en de andere hond heet? Ringo. Ringo ja, en dat is een mechelsherder. Oké. Okay. Oh, dus een andere. Ja, andere dat is een grote. We hebben een groot hondje en een klein hondje. Oké. Okay. En die gaan met jou naar Nepal. En wat gaan jullie daar precies doen? Nou, het is eigenlijk een probleem natuurlijk wat wereldwijd is. Ja. Wat wij in Nepal gaan doen, dan heb je het Bardia National Park. Het is te groot, ongeveer 1000 vierkante kilometer. Dus het is immens groot. Daar leven dus bijvoorbeeld rode panda, tijgers, luipaarden, olifanten, neushoorns. Die worden eigenlijk massaal gestroopt. En dat wordt over de wegen heen gesmokkeld naar China. Wij gaan eigenlijk met de hondjes op die wegen staan. Gaan we checkpoints oprichten. En iedereen die daar voorbij komt met zijn bagage wordt dan gecontroleerd met de hondjes. Dan zullen er niet zo heel veel wagens voorbij rijden, of nou, wel? Het is heel druk. En je kunt niet elke wagen controleren. Dan staat er een enorme file. Ja, maar dat gaan we wel doen. Oh, wel? Ja, zeker. Nu wordt het eigenlijk niet gedaan. He, nu doen ze het handmatig. Dus ze kijken met de oogjes en er gebeurt niks. Maar met een hond gaat dat zo verschrikkelijk snel. He, een bus, als de koffers in de ruimtes liggen, kan die hond gewoon al gaan zoeken. Door een hele bus heen? Ja. Moet het wel open dan? Ja, doen we het open. Want dan kan de geur natuurlijk een beetje naar buiten komen. Je zou het eventueel ook dicht kunnen laten. He, het ligt een beetje aan de weersomstandigheden. Maar ja, hij zou dat in feite kunnen. En als hij dan wat vindt, dan gaat hij zitten. En is die vacht van die panda's vak al eraf gestroopt? Ja, ze worden ook nog wel eens levend meegenomen voor als huisdier. Maar in China? Ja, maar het meeste is wel allemaal gestroopt. Onverbeterlijk, hè? Dat mensen een rode panda willen als huisdier. Ja, nou niet alleen de rode panda. Nee. En als we kijken in Nepal, hoe ze daar eigenlijk de beestjes stropen, is door middel van een valstrik. Een stalen valstrik. Daar loopt het dier eigenlijk in. Wat voor dier, maakt niet uit. De klem komt, of de staaldraad, dat klemt aan. En eigenlijk door dorst en honger en stress komen ze te overlijden. En dat is vaak pas na een x-aantal dagen. Ja. En Busy is naar het scherm aan het kijken. Ja. Er is niets op te zien, maar goed. Maar hoe, de muis. Hoe train je hem? Hoe kan hij wennen aan die geur van een rode panda? Want die heeft hij hier in Nederland misschien nog nooit gezien of geroken. Ja, dat hebben we wel. Daar hebben we weer een oplossing voor gevonden. Nou ja, eigenlijk hoe je een hond traint is... een hond moet gek zijn van een bal. Ja. Van een balletje. Ja. Dat balletje gaan we verstoppen. En hij gaat dan eigenlijk dat balletje zoeken met zijn neus. Als hij dat eenmaal kent, gaan we bij dat balletje een geur verstoppen. De geur die we hem willen aanleren. Dus in dit geval de rode panda geur. En iedere keer komt hij bij dat balletje, maar herkent hij ook de geur van de rode panda. Ja. Uiteindelijk halen we het balletje weg. En dan gaat hij weer zoeken. Tuurlijk, en dan komt hij die geur weer tegenkomt. Juist, en dan krijgt hij zijn balletje. Ja, hoe komt hij dan hier in Nederland aan die geur van die panda? Van de dierentuin. Okay. Wij hebben met een dierentuin contact. En die hebben doeken in de verblijven van de rode panda neergelegd. Dus waar ze op liggen, waar ze op slapen. Hè, in de bomen, als ze dan gaan eten. En die geur... Ja, die zetten wij dus op de hondjes. En dat heeft Busy nu al in zijn... En die geur blijft ook bij. Ja, dat moet je wel blijven trainen. Het is geconditioneerd. Dat is de Pavlov-manier. Dat is de manier die dat vroeger allemaal uitgevonden heeft. En als je dat blijft trainen, dan gaat het eigenlijk nooit meer weg. Maar Erik, het gekke is eigenlijk dat het feit dat jij er bent, is eigenlijk bijzaak. Want ik neem aan dat jouw neus minder is dan de neus van Busy. Ja, daarom gebruiken we ook een hond. Hè. Een hond heeft 200 miljoen reukcellen. Maar je gaat erheen om die hond te brengen en blijf jij dan daar? Of? Ja. Wij gaan het Nepalese leger gaan wij opleiden. De eerste dagen zullen we dat op een kamp doen. Relatief rustig en ook relatief veilig. En daarna zullen we ook operationeel gaan trainen. Ja, en dan blijven door. Als het allemaal goed gaat, dan blijven de hondjes daar. En dan gaan we één keer in de twee maanden, gaan we sowieso een week, twee weken terug. om te bekijken naar de welzijn van de hondjes en ook voor de refresh-training. Ja. Maar Erik, nou zit ik in die auto en ik ben begonnen met vier van die vachten naar China te rijden en daar goud geld mee te verdienen. Ja. En dan kom jij met een hond aanzetten. Ik denk aan dat sommige mensen ook wel agressief zullen reageren. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, nou ja, kijk, het is ook een beetje een part of the job. Hè? Laten we dat maar gewoon eerlijk zeggen. Maar niks doen is ook geen oplossing. Hey, je moet wat gaan doen, ook al is het een druppel op een groeiende plaat. Het is tenminste iets. Ja. Je hebt in Afrika ook dit werk gedaan. Daar was het gevaarlijk, zeker. Toch? Wat maakte je daarmee? In Mali ben ik samen met een vriend van mij, Rory Jong, zijn we in een hinderlaag gelopen met jihadisten. En dat is een heel hevig vuurgevecht geweest, ja. En dat heeft hij niet overleefd? Of wel? Nou, dat is later geweest. Hij is in april in Burkina Faso geweest met twee Spaanse journalisten. Die zouden een documentaire maken over het Chiquette Wildlife, over het wildlife gebeuren. Ze zouden één operatie buiten het kamp gaan doen. Ook in een veilig gebied. En eigenlijk 5 kilometer buiten het kamp kwamen ze in een gigantische hinderlaag terecht. En dat heeft hij inderdaad met zijn leven moeten bekomen. Het had misschien niet heel direct met dat werk op dat moment. Jawel, het was kilometer wel toch? Ja, 100%. Ze wisten dit niet is wat dit, hij deed. Ja, 100%. Ja. Ja. En loop je dat risico nu ook in Nepal? Nee, daar is het wel wat minder. Hè. West-Afrika wordt eigenlijk overspoeld door jihadisten nu. En vooral Mali, Burkina Faso en Niger. Dat is de heart of darkness, zullen we maar zeggen, in Afrika. Ja. Nepal heb je natuurlijk met stropers te maken. En die weten ook, als je ze pakt, dat ze een behoorlijke celstraf krijgen. Dus die zullen er ook echt niet voor schromen om te gaan schieten. Maar goed, ja, het leger is erbij, we zijn er zelf bij. Ja. En het moet gewoon stoppen, het moet ook gewoon een keer klaar zijn. Ja, want dat is de drive voor jou, voor jullie. Nou, nog 2500 rode panda's leefden nog in het wild. En als dat weg is, is het weg. Dan leven ze daar niet. En hoeveel gaan er per jaar dood? Door de Het worden nu wel steeds minder, omdat het ook steeds lastiger wordt natuurlijk in een groot gebied om ze te vangen. Maar goed, dan heb je weer het andere probleem. Hè, dat er natuurlijk ook heel veel bos weggekapt wordt om woningen te bouwen. Hè. Dus het leefgebied wordt voor de beestjes ook steeds kleiner. Maar goed, ja, ik denk dat je nog zeker wel over een paar honderd per jaar praat. En om het nog even schrijnend te maken, wat moet je met de vacht van de rode panda eigenlijk? Als je in China bent aanbeland. Tasjes, hè, een mooi tasje kan je ervan krijgen. Of medicatie. Hè, medicatie? Ja, potentieverhogend. Oh, oké. Okay. De Chinezen hebben vaak van die dingen. Ja, ook met neushoorns volgens mij. Ja, met alles. En het is ook allemaal wetenschappelijk bewezen dat het niet werkt. He, en nogmaals, het wordt gewoon tijd dat stopgezet wordt. Ja. He, ook de tasjes, de mensen die een mooi tijgerkleed in hun huis hebben liggen. Ja, ik wil ze graag de foto's eens een keer laten zien hoe zo'n beest aan zijn einde komt. Ja. Wanneer gaan jullie vertrekken? In november. In november? Ja. Oh, dat is al snel. Ja, het is heel snel. Dan hebben ze een flinke vlucht voor de boeg. En wat krijgen ze als ze iets ontdekken? Krijgen ze dan een koekje, een snoepje? Nee, de balletje, het spelletje. Dan gaan we een spelletje spelen met ze. Dat vinden ze leuker dan eten? Ja, in feite wel. We kunnen wel een stukje gaan zoeken, hoor, als je hier wil. Ja, maar wat, een balletje? Nee, we hebben ook echt spulletjes meegenomen van een dier. Ja, je mag het doen, maar het is radio, hè? Dus dan moet ik wat beschrijven. Dan moet je het nu doen. Ik kan het ook beschrijven, als je dat wil. Nou, doe maar. Wil je dat doen? Je hebt een collega hier, zie ik. Ja, een collega die neemt de hond over. En die gaat dan eigenlijk een stukje zoeken. En het is inderdaad radio, dus we moeten het loopt nu rond de tafel. Het dier is aangelijnd. Ik zie alleen maar de lijnen, niet de hond, maar... Het is een heel klein hondje, dus het is inderdaad een klein hondje en hij is nu aan het zoeken. Waar is hij naar aan het zoeken dan? Hij is nu aan het zoeken naar het schubben van een schubdier. Okay. En dat hebben we verstopt achter de prullenbak. En het schubdier is zeldzaam, zeg maar. Ja, is ook zeldzaam. Als je ziet, gaat hij nu zitten. Ja? Dan blijft hij eigenlijk net zo lang zitten bij tot de prullenbak. Hij zijn balletje krijgt. Kijk, 1, 2. En dan heeft hij zijn balletje. Oké, dus hij weet, de Pavlov-reactie is, ik blijf bij zitten wat ik moet zoeken met mijn neus. Ja. En dan krijg ik een balletje voor terug. Ja. Ja, het spelletje. Doe het maar eens voor minder. Ja, dat is waar. Maar goed, voor de hond is het alles. Ja. Nou, dan dank ik Busy. Die mag je een straks een aai over de bol geven. En ik dank ook jou en ik wens je veel succes. Dank je wel. Erik Groenendijk. Dank je wel. Ik ben geboren in een dal van klei. Ik stond niet ver van een koe in de wei, waar je koren kon horen tot de einder kon kijken, dankzij de dijken. Ik voelde me veilig, ik waande me vrij. niet wijken. Brakende dijken. Dankzij de dijken, gezongen door Freek de Jonge samen met De Nits. Freek de Jonge is hier op dit moment eigenlijk volop aan het toeren met zijn voorstelling De Schreef, maar vanavond even niet. Morgen wordt op de Westzeedijk in Muiden, waar Freek in de buurt woont, een achtregelig gedicht van jou dus, het zogenaamde dijkgedicht, onthuld. En dat is een 100 meter breed kunstwerk. Gedicht gaan we aan het eind van ons gesprek horen, vlak voor het einde van de uitzending. Nog even over dit lied wat ik hoorde. Ja. Dat is een lied uit eind jaren 90. Was dat al heel bewust een ode aan de dijk, omdat het daar niet goed mee ging? Of dat je je zorgen maakte? Nou, nee. Ik ging samen met de Nits het theater in. 96, 97. We noemden dat project Frits, hè, Freek en Nits. En hun grootste hit was en is The Dutch Mountains. Ja. En toen dacht ik ga daar een soort vertaling van maken. Nou ja, wat zijn de hoogste dingen in ons land? Behalve even de Pietersberg uitgezonderd. Ja. Dat zijn de dijken. Ja, of de duinen had je ook over gezien. Maar ja. Ja, maar dankzij de dijken, dat klinkt ook lekker. Daar komt bij dat ik geboren ben op een steenworp van het Wad. En in een gebied dat enorm geteisterd is door grote overstromingen. Ik heb een groot deel van mijn jeugd in Zeeland doorgebracht. Ik ben eigenlijk tot bewustzijn gekomen op mijn negende, toen ik naar de radio zat te luisteren en daar hoorde over de ramp op 1 februari 1953. Krankzinnig. Mijn vader lag toevallig door omstandigheden in de kamer te slapen en had al vroeg de radio aan. En zijn familie woonde daar. Er zijn ook mensen omgekomen. En ja, opeens bleek, terwijl het toch de laatste natuurramp in Nederland is. Want er zou nu in deze tijd de overheid zo verschrikkelijk de oren gewassen worden. Nou, vergeet Limburg niet. Watersnood. Zeker, maar het gaat natuurlijk om die 1800 casualties. Dat zijn natuurlijk dat heeft een enorme indruk gemaakt op de mensen. En ook vooral de kracht van het water. Maar heeft dat voor jou ook voor een kantelpunt gezorgd, dat je vroeger als heel jong jongetje misschien de dijken mooi vond, leuk om tegenop te hollen of overheen te fietsen, en dat je daarna wat banger werd? Nee, zo ging het niet. Want ik had nog niet zo dat concept van dijken in mijn hoofd. Waar het wel enorm opgewerkt heeft, is mijn, waar je tegenwoordig wel eens op aangesproken wordt, dat je zo graag wil deugen. Dat is toen erg gestimuleerd door de watersnoodramp. Want het hele volk stond achter de slachtoffers en zamelde dingen. En er werd zoveel ingezameld in die tijd dat de pakhuizen overvol waren en de spullen naar Afrika gedumpt moesten worden in de arme landen. Ja, maar wat zeg je nou? Ben je daar een soort deuger geworden? Nou ja, ik vond het ook wel erg noodzakelijk om mensen te gaan helpen. Ik was er nog te jong voor, maar de rest van mijn leven heb ik daar wel zo tik aan overgehouden, ja. Ja. Ja, en je woont in de buurt van die dijk die dus nou jouw gedicht gaat krijgen. Zo'n soort pop-up kunstwerk van een paar honderd meter breed, geloof ik, hè, begrepen. Het is een jaarlijks ritueel op verschillende plekken. Kom jij veel op die dijk, die Westzeedijk? Nee, daar kom ik niet zoveel, want ik woon in Muidenberg. Oorspronkelijk zou, toen mij dus dit werd voorgesteld, zou je daar aan mee willen werken. Ja. Zou het op 200 meter van mijn huis komen. Jij kijkt op een dijk uit zo goed als. Nou, ik bescherm door die dijk. Maar ja, dus IJsselmeer stelt niet veel meer voor. Nee. Maar in 1916... Was de buurt daar tegen dan? Of moet ik me daarmee voorstellen? Ja, dat zou best eens kunnen. Dat zou best eens kunnen. Of niet van de domme houden. Of de uitbater van het paviljoen. Die zag het niet voor zich dat een gedicht van Freek ik weet zonder niet taalfouten opkwam. Het is wel mooi hoe zo'n project langs allerlei wonderlijke wegen gaat. Want ik had eigenlijk als conclusie dat wij het water nooit de baas zullen zijn. Nou, dat vond het waterschap natuurlijk geen boodschap die uitgedragen kon worden. Nee. Dus ik heb en dat is wat we straks ook enigszins kunnen voelen of horen in het gedicht. Nou, water is de baas. Nou ja, kijk, wat er op dit moment in de wereld gebeurt, beginnen we ons hopelijk met elkaar af te vragen, wie is er de baas? Is dat de natuur of zijn wij dat? En ik denk dat we wat dat betreft best iets nederiger kunnen worden ten opzichte van de natuur. Want als wij lang weg en uit zijn, gaat die aarde zich weer oprichten. Gaat die natuur zich weer oprichten. Ja. En maar wat vind je dan, het wordt wellicht wat zwaar nu, maar wat vind je dan van het idee dat de mens daar dan toch tegen vecht? Je zou kunnen zeggen, nou, als we bij voorbaat verloren zijn, waarom zou je dan vechten tegen de natuur? Wat we doen, hè, met dijken. Het is, ja, maar de aard van de mens. En in mijn programma zeg ik nu, bij de zondvloed zegt God in het zweet des aanschijns, zult gij uw brood verdienen. En dan roept de mens naar boven, dat zullen we wel eens, nog wel eens zien. En dat noemen wij beschaving. En dat zetten wij tegenover over de natuur. En die beschaving is uiteindelijk of afhankelijk opgezet om het geweld, de gewelddadigheid in de mens te beteugelen. Want die was weerzinwekkend hoog. Ja, maar jij noemt het beschaving, dus jij vindt het ophogen van een dijk, een halve meter of een meter, is een vorm van beschaving? Beschaving, ja, het maakt deel uit van een beschaafde samenleving, ja. Ja. Want je probeert de bewoner veiligheid te bieden. En heb je naar aanleiding van de veranderingen met klimaat en wat je de afgelopen jaar in Limburg zat en ook in België, ja. Ben je bang voor de komst van het water? Ja, nou, mijn angst die wordt door mijn leeftijd goed gecompenseerd. maar voor mijn kinderen en kleinkinderen, zeker ik heb altijd een beetje vlierenfluiterig in het leven gestaan, maar je wankelt. Ik ben tamelijk wanhopig, ja. Ja, ja. En wat gaat dit gedicht daartegen helpen? Voor jouzelf en voor de medemens? Ik ben niet zo, ja, dat zeg ik nou niet zo van de boodschappen, maar. Nou ja, het gedicht is een spel met de taal. Je hebt juist af en toe wel een boodschap, ja, toch? Ja, veel boodschappen. Maar dat zit hier niet zo echt heel erg in. Nee, dit is vrijer werk. Ja. Ja. Ja. Ik ga niet altijd gebukt onder het bestaan. Kijk, als je zo'n opdracht krijgt om... eervolle opdracht krijgt om zo'n lied te maken, dan is het altijd een spel. Een gedicht, hè? Is het. Ja. Ja. Daar komt hij. Het dijkgedicht 2022, voorgedragen door Freek de Jonge. Terwijl de visser botving, de koe een haas, de beste stuurlui aan wal stonden te kijken, wij ons rijk polderden, dankzij de dijken, werd de zee meer. Maar ook minder, helaas. De koningin van het Vindingrijk komt om een zonvloed te voorkomen. Rivieren traag door laagland laten stromen. Niet meer weg met een vinger in de dijk. Dankjewel, Freek. Dit gedicht is te zien, dit achtregelige gedicht, als dijkgedicht. 100 meter breed kunstwerk op de Westzeedijk in Muiden of Muidenpoort? Muiden. In Muiden. Goed, dankjewel Freek de Jonge, gefeliciteerd ermee. Dit was Met het oog op morgen en ik denk dat hier morgen Koen Verbraak zit. Ik wens u daarmee nog een hele mooie nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Mystiek. Een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek, wat doet het met jou? Ervaar het nu in het Limburgs Museum in Venlo. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt, beter verzekerd. Deze herfst bliksemsnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Bestel jouw maatwerkkozijnen en laat supersnel leveren. Toeleveringonline.nl. Zo, dat klinkt lekker zeg. Dit is de nieuwe Lipton Iced Tea Zero Sugar. De geweldige smaak van peach en green die je gewend bent, maar dan zonder suiker.